فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك استيال ميل كستوى جوكتان كسودة وادة برنامج كدوحة عاوانا قد بدأتكم مخلي دونتان وحكمي دا دولات كدق مدى واللوين او لغو ديلي أسكر كترسان دولة فدرالك ورياشة دولة فدرالك او كدو البرورتي ميت كعبد عزيز أفريكا او مانتا لغو آسي مقاردة مقدشو هاويني سوغان كو عبرتي عملية دي حالي كدعضي مقدشو اي لغو ديلي عبد عزيز أفريكا أفبولا عكي قاسري قوي مادا حيسا الله يو قدوني وانا قغاشا لوداشو كومو اها أفريكا او محال لغو حسوستا مقتدي باتوين كيس عاد بأوتر بدنيهين لابايو خلها دانك سوغفتنا waxaa way hada kor baydhaw intuu tagay ninkan Cabdiasiis Afrika saxafi ku sugan magaalada Muqdisho oo maqaal xog waran ah ka qoray Cabdiasiis Afrika isagoo muqaarano ku sameeyay dilkii ay dowlad federaalka u geysatay Xasan Xanafi iyo dilka ay xarakatu Shabaab Mujaahidiin u geysatay Afrika qaybta labaad xukunno sharci ah oo maxkamadda Radul Madalim ay wilaayada Banaadir ka gaartay dulal iyo guriyo ay dad badan isku haysteen waxa maxkamadda Radul Madalim dacwad keensaday madaci Nuur Xasan Ibrahim taariikhdu markay ahayd 6 Muharram 1443 Hijri ya fuliye weerarkii Al-Qudus maxaase ku soo kordhay qasaaraha ka dhashay howlgalkaasi mid kamid ragga fuliye weerarka ayay ciidamada maamulka Yuhuuda dileen ee waxana la sheegay in lagu magacaabo Dr. Fadi militariga Suudaan iyo xukuumadda madaniga ah oo gaaray heshiis siyaasadeed ittifaq siyaasi استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية قد بدا سيئيك وكاله ايان عاو كجيح جيح دونا برنامج كالروحة وحا اسكو صدوي او هل كان ادين كلاس عسيني انيقو محمد ظاهرة وحا اقلاقي بقلي قار كمدة ورياش ورباهن تالفرقان ومركل يالروحة فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهب إن مؤسنين أهل حيطبنك بشر ربيع الثاني سند كن أفر بقل سدحي أفر تنك هجرقة وافق سنة كو يلبات تنك بشكو يطبنات سند لبض كن إيوه كو يلبات تنك كسو دوادة برنامج كفافة هنتيسة دولات كما قرد واللوين وحا ما انت قرح لغولا ايكتاي عندما كترسن دولة دفدرالك قرح اياها ليلي قارب بويده وإلا السعودين أسكر كترسن دولة دفرماجو وحا انت لخوب قرحا سيكود انتاي لبا أسكري وكترسن عندما دا مسؤولية دوير كاسين وحا شيغتاي حركة الشباب المجاهدين بدين عظيم هو السلام ما انت مقالدة مقدشة وحا لغو آسي عبد عزيز أفريكا أو حالي كبحي قعنت حركة الشباب المجاهدين وحا أوها نين مدلة دون دوني إمن كان أقاسي ما أوها ريدي ومقدشة أفريكا هوري وحا أو راو عمي إسرساسين مقدشة كو لحمرتي عيدا ما كاودة ترسن دولة فدرالك لوكتا أو كراو عمي أو كسيقة تاين لجاروه أيا أو قدن بينتي لغو سوداوي دالك دي بديسة مسؤولين كترسن دولة فدرالك ورياشة ورباهن تأو كشقين أي إيوه سياسيين أيا سيابوين كالدوان كالد تعسيي جيريدا عبد عزيز أفريكا يضو ما انتلغو آسي مقاردة مقدشو غوبتا وحاكو سوقنا قار كميدا دقال أو غياشي صومري دالك الصومالية سيدا يوسف إن عده إيه سحفيين أبداً كوي أو لشقين أي أو آد أمرو غيسان قار كود أيا كدو البرورتي ميتك عبد عزيز أفريكا ila laba ku sheegay toban kiila hadaan saaxiib ahayn adaysi uri kelimo ahayn ee ah shakhsiyad waxaan ilaalinaya dareenka hooyadiis iyo waxa xusid mudan in aaskay ka soo qayb galeen dad yar haba u badnaadeen xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa meesha ka maqnaa farmaajo iyo taageerayaashiisa Cabdi Axiis Afrika ayaa la saftay ra'iisul wasaare Roble markii ay isku kacsanaayeen farmaajo waxana uu ka qayb qaatay in radio Muqdisho laga joojiyo baahinta wararka madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday goor dhow waxaan ugu soo maqan wareysi ku saabsan waxa lagu xasuusto Cabdi Axiis Afrika laakiin iminka ku soo dhawaada maqaal uu qoray saxafi ku sugan magaalada Muqdisho isagoo muqaarana ku sameeyay dilkii ay dawladda federaalka u geysatay Xasan Xanafi iyo dilkii ay xarakatu Shababul Mujahideen u geysatay Afrika maqaalka ayaa ciwaankiisu yahay dilka Cabdi Axiis Afrika iyo dareenka wariyasha hadaba maqaalkan oo uu qalinka u qaatay saxafi la yiraahdo MM Haaji ayaa waxa inuu akhrinayo Maxamed Cali Aadan wuxuuna ku bilaabanayaa sidatan waxaan ahay saxafi ku nool magaalada Muqdisho oo ay muddo dhowr iyo 10 sano ah isgaranayeen Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed Afrika kaas oo ay xalay xarakada Al Shabaab ku dishay meel aan sida uga fogeyn madaxtooyada Afrika mar waxaan ahayn saaxiib aad isugu dhow mar kalena waxaan ka soo wada shaqeynay mid ka mid ah idaacadaha gobolka Banaadir xarakada Al Shabaab oo ka dambeysay weerarka lagu beegsaday Cabdi Axiis Afrika ayaa waxay sheegtay inay muddo badan ku daba jirtay si ay u khaarijiso sababtuna tahay inuu ka dambeeyay dhibaatada dad badan iyo dilka kuwa kale oo uu ka mid ahaa Xasan Xanafi Haaji waxayna ku sii goodiyeen inay beegsan doonaan cid waliba oo dariiqiisa marta Haddaba anigoo ah saxafi madax bannaan oo aan u shaqeyn dawladda Soomaaliya asan taageersanayn xarakada Al Shabaab ayaa waxaan jecleystay inaan maqaal dhabka hadal ah ka qoro taariikhda Afrika dareenka wariyayaasha iyo isbarbardhigaan ku sameynayo dilkii Afrika iyo kii Xanafi Afrika waa kuma Afrika wuxuu ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer aabihiis oo ahaa askari hadba gobol loo bedelayay darteed ayuu noloshiisa ku qaatay magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Muqdisho iyo Baraawe marka laga hadlo tacliintiisa wuxuu bartay luqadda Ingiriiska oo uu ka dhigan jiray iskuulka Ablaal oo ku yaala degmada Hiliwaa agagaarka baarka walaalaha macallimiintiisa waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Ablaal oo hadda u taagan musharaxnimo iyo balaag Afrika kuma guuleysan inuu qaato waxbarasho nidaami ah hadday tahay iskuul hoose dhexe iyo sare waxa Ingiriisiga u wehliyay inuu iskuul gaar loo leeyahay ka qaatay koorsooyin saxaafadeed oo gaagaaban uuna markiisii ugu horeysay ka shaqo bilaabay idaacaddii STN oo uu tababarna ka qaadanayay idaacaddaas ka hor wuxuu la joogi jiray Maleeshiyadii deganeed warshadii baastada iyo kuwii joogay magaalada marka ee uu hogaamiyaha u ahaa General Yusuf Indhacade Afrika ayaa sidoo kale ka shaqeeyay idaacado dhowr ah oo isugu jira kuwa gobolada ku yaala oo uu wararka uga tamin jiray Muqdisho iyo qaar kale oo aan ka xusi karo Shabeelle iyo Codka Nabadda dabeecad ahaan wuxuu ahaa nin yar kulkulul asaan calool ku qaad lahayn muddo sanad ku dhow oo aan wada shaqeynaynay ma ahayn mid tukada waxaan xusuustaa mar ay arintaas darteed isku qabteen nin wadaad ah oo waardiye ka ahaa idaacadda Maalinka jimcaha wuxuu inaga dalban jiray inaan ku wareejino shaqada duhurnimo oo aan wixii rag ah waqti hore iska sii aadno masjidka. Sanadkii 2009-kii wuxuu si rasmi ah ugu biiray dhinac ka mid ah dhinacyadii uu dagaalku ka dhexeeyay oo ah dawladda isagoo xilligii xukuumaddii Xasan Sheekh noqday sargaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda sidaba ay maanta sheegeen qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay aaskiisa. Halka uu horeyna arintaas u shaaciyay taliya ku xigeenkii sirdoonka dawladda federaalka Cabdalla Cabdalla jagadaas ayaa waxay Afrika u saamaxday inuu yeesho awood uu ku caburiyo in badan oo ka mid ah wariyayaasha Muqdisho shakhsi ahaan waxaan Afrika dhowr jeer ku waaniyay inuu ilaaliyo anshaxa saxaafadda marka uu war ama barnaamij ka diyaarinaya dad aan la xukumin wuuna iga aqbalay inkastoo aanan ka arag dhaqangalkeeda akhristow mararka qaar kolka aad taariikh ka hadlayso waxaa ku soo maraya xaqiiqooyin aanad ka tallaabsan karin dantuna ay kugu kalifayso inaad iyagoo qaraar sheegto waayo waxaa la yiraahdaa taariikhdu ma naxariisato Cabdi Axiis Afrika waxaa taariikhdiisa caanka ah ka mid ah inuu kufsaday gabar ay isku mihnad ahaayeen kana shaqeynaysay idaacadda Shabeelle November 2013-kii Faadumo Cabduqaadir oo ah gabar uu dhali karo ayaa warbaahinta ka sheegtay inay kufsadeen isaga iyo nin kale oo filim qaada ka ahaa warbaahinta dawladda dhacdadaasna waxay sababtay in sirdoonka dawladdu weeraraan idaacadda Shabeelle isla markaana xiraan qaar ka mid ah wariyayaashii ka howlgalayay oo aan ka xusuusto Maxamed Bashiir dhacdada kufsiga Faadumo iyo tacadiyadii ka dhashay dartood ayaa waxaa dibadda loogu qaaday gabadha iyo qaar ka mid ah wariyayaashii Shabeelle oo ilaa iyo hadda ku nool Yurub Afrika wuxuu habeenkii xalay ku baxay gacanta xarakada Al Shabaab oo uu dagaal kala dhaxeeyay isbarbardhig dilkii Xasan Xanafi iyo Cabdi Axiis Afrika Cabdicasiis Afrika wuxuu galay dagaal qof kasta u muuqda ninkii dagaal u bareerana aqoontu waxayna tusaysaa in aan subag iyo saliid loo marinayn hase yeeshee la dilayo bishii Abriil ee sanadkii 2016 waxay dawladda federaalka toogatay Xasan Xanafi Haaji oo ka mid ah wariyayaasha xarakada Al-Shabaab oo ay ka soo iibsatay dawladda Kenya maalintaas ma dhicin in ka saxafiyiin ahaan aan ka tacsiyeyno geeridaas ma jirin saxafi aan baareeyay mana jirin wariye su'aala ka keenay qaabkii loola dhaqmay iyo xaaladiisa caafimaad laakiin hadda runta isku sheegno Cabdicasiis Afrika aad baan uga naxnay dilkiisa annagoo muujinayna inaan isku mihnad ahayn sidaasi awgeed su'aashu waxay tahay haddii aan Afrika ugu jirnaxnay sida ay asxaab badan ii sheegeen inuu saxafi ahaa oo aan isku qaanad ku jirnay Xanafiba saxafi ayuu ahaa ee maxaa keenay inaan midna u doodno midna ka aamusno arrintaas waan waayay qof si cilmi ah iiga jawaaba waan sugayaa haddii saxafiyiinta qaar ay ku doodaan Xanafi wuxuu ahaa sargaal Afrikaba sargaal ka tirsan sirdoonka ayuu ahaa waa su'aal nagu soo laabanaysa oo u baahan inaan dib isku weydiino kana fakarno miisaanka aan wax ku cabirayno haddii kale waxaan noqonaynaa garab ka mid ah dhinacyada dagaalamaya ugu dambeyntii Afrika wuxuu u heeday aakhiro kuma huwinayo ammaan uusan lahayn mana saaraya eed uusan mudan wuxuu leeyahay wixii uu Rabbi kala kulmo anana waxaan nala gudboon inaan ka fakarno adduunyadeenna iyo aakhiro wixii aan Alla hortiisa la tagi doono mahadsanidiin kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali oo noo akhrinayay maqaal uu qoray saxafiga MM Haaji oo ku nool magaalada Muqdisho markaana aynu eegno haweenay suugaan ku cabirtay amaliyadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu dilay Cabdicasiis Afrika geesigi ilaahay gartee guusha badan gaadhay afbullaaki gaasire gooyay madaxiisa allahayo gudooniyo wana gogaasha loo daadasho حور العين قدود بدن ربو قريم عن جيفي قد كاله جني وذاق ديلي بنتي إنا قبائي قوصو ترشا وغر لذهاي قداشين الدول باجرو قيجين هولهاي inay godob tudugo bimbaan soo gudbinayaaye midka haatan gamaasano gariyo xeeshaada godobtiisa ruuxaanogay waa galaas maraane gudcur buu socdaa wadada ruux garaad yariye waxba gabaygu yuu ila gudbine waan kuna nadiye inkastoo disyaragii jisood girka koor u taagto mar unbaa waxaad galabsataa weli suugayne golna waan filahayaa inay gaala goobi doonto inshaallah qaybaha dhex ee barnaamijka dhuuxa ayaan kugu dujirnaa waxaan goor dhow soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka maxkamadda rudul madalim ee wilaayada banaadir oo xukun riday laakiin iminka waa wareysi aynu la yeelanay maxamed wali oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku nool magaalada muqdisho maxamed waxa uu ka sheekeynayaa waxa lagu xasuusto Cabdicasiis Afrika oo ugu dambeyntii xalay noloshiisa lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho xilli maanta Afrika uu ku wajahnaa dalka Hindiya halkaas oo isaga iyo ehelkiisaba arrimo caafimaad ay ugu socdeen bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin ninka lagu magacaabo Cabdicasiis Afrika waa nin wuxuu ahaan jiray aad iyo aad u shar badan maxay yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku been abuurin jiray wama cadaalka wuxuu kala ahaa nin kitaabka Ilaahay iyo dadka xambaarsan aad u nacbay u ahaa nin shariicada raxmaanka in kitaabka quraanka ah wadanka lagu dhaqo ayuu aad ugu soo horjeeday dhanka kale wuxuu kala ahaa nin jaajus ah oo hay'adaha sirdoonada la shaqeeyay ayuu ahaa marka shartiisa aad bay u tir badan tahay dambiyada uu galayna wax koob iyo laba la dhihi kara ma aha aad bay u tir badan yihiin waxa maxamed wali waxaad sheegtay in Cabdicasiis Afrika dhibaatooyin badan uu geystay maxaad ka xasuusataa dunuubtaasi horta dhibaatooyinka saad bay u tir badan yihiin laba iyo hal hadaan ka soo qabtana waxa way hada kor bay dhawo intuu tagay ninkan Cabdiisiis Afrika nin macallin dugsi ah oo meesha dugsi uu ku hayo meeshii intay ugu galeen oo gurigiisa ay galeen oo meeshaasi ay baareen iyagoo macallinki waxba aan lagu helin oo fal dambi ah ama hub gurigiisa aan lagu arkin ay macallinki garbado intay u soo qabteen iyo dhalinyaro badan oo saaxiibadiis ahaa oo sunno ka muuqatay fagaaraha ay keenan wama dadka meesha waxa laga soo saaray jawaana oo birar ay ku jiraan haddii run ay sheegayaan meesha waxyaaba oo walxa qarahay waxyaaba kale haddii ay ku jiraan ma umada ay u bandhigaan ilaa qofku waxuu soo qabto wuxuu jecel yahay dadka inuu u bandhigo marka meesha waxay ku tusaysaa beentood inay tahay ya marka Cabdiisiis wallahi waxaan la yaabay ninkaas naxriis daradiisa iyo soo u geysana war macallin dugsi ah oo maskeen ah oo diintaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka faafinaya markaas ha qalbiga waxaan isiri war dadkan nimanka kale oo ayaal suuqda ah ma dhibaatayna laakiin dadkan kala sunnada ka muuqad maxay har iyo habeen u daba taagan yihiin markaas wallahi qalbigeyga waxyaabo badan ee meeshaas su'aalo badan ayaa iga la soo baxay marka ma cadaalika ninkan dhibaatooyinkiisa aad aad ay u badan yihiin bay dhawo arrinkaas uu ka geystay oo dad badan oo macallimiin ah oo sunnada ka muuqata fagaar isku keenay kadib waxaan ogsanahay xitaa la ii sheegay dadkaasi muqdisho in la soo gudbiyay arrintaasna asaa asiga ayaa sabab u ahaa bal iska bala faadin waxa kaaga daran hadan ragaas marka la soo qabto naxariis darar iyo soo ugu jees jeesay iyo hadalku uu ka gudbanay iyo markuu asi u wareysanay oo ixtiraam darada ka muuqato ayaa la yaabaysaa tan kale 2019ka mar uu yimid Gurceel ayuu wuxuu sameeyay islaan waayeel ah adadadeed hadaan qiyaaso hada 100 sano kama yara u maleeynaa waayeel oo hata indhaha indhol ah ayuu wuxuu sameeyay wiil u shaqeyn jiray oo wiilkeedi ah oo ganacsata aha ayuu wuxuu ku tilmaamay ninkaasi shabab inuu yahay salaas ayaa ninkii lagu soo xiray ilaa marka dambe xabsi ay u soo dhaadhiciyeen ay yiraahdeen marka dambe xabsi daaim ayuu ku qoran yahay qofkani ya magaaladii ayaa laga soo kaxay wama cadaalka waxa halkan Muqdisho la keenay ilaa aan kan hadduu xiran yahay ninkaasi waxana sabab u ah ninkan Cabdiisiis warnigan dhibaatooyinkiisa waxyaaba uu geysanay aad bay u tir badan yihiin asigoo intaas dantis ay tahay xogaa yar oo lacag ah ama waxyaaba kale oo waji ah asoo ka raadsanaya nimankan shisheeyaha iyo dowlad federaalka asoo waji ka raadsanaya waxyaabahaasi foosh xun ayaan ku xasuustaa waqtay maxamed oo maasan tahay Cabdiisiis Afrika shabaabku waxa ay sheegeen in muddo ay ku raad joogeen ugu dambeyntiina xalay ayuu gacantooda ku baxay ka waran shabaabka iyo dowladda maxay kaga dhigan tahay geerida Cabdiisiis Afrika hal leh karaa dhanka shabaab horta faahfaahinsasa uma baahna maxay yelay hadafkoodi way gaareen ninkan muddo badan ayay ku taama jireen inay nolosha dhaafsiyaan waxay kaloo ay ka warqabeen dhibaatada dadku u geysanaaye wayna la socotay dhibaatadiisa marka waxa leh karaa marka mujaahidiintu waxay xalay ummada Soomaaliyeed ay ka siibeen qodax ku taagneed ninkan marka geeradiisa dhankood markii loo eego farxad bay ku tahay hadafkoodan way gaareen ummada Soomaaliyeed markii la yiraahdoona aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen dhalinyarada yihiin iyo dadka kale oo sunnada ka muuqato Muqdisho ku noola qof aan ku farxin oo iimaan leh ma jiro markay noqoto geeradiisa dhanka kale hadan u gudbo dhanka dawladda wallahi waxa la leeyahay karaa sarad muuqdo su'aal kanan dhanka dawladda wuxuu ahaa ninkani nin mikrofoon u ah oo waxyaabaha eega ay isleeyihiin bal dadka ka dhaadhiciya ama dhaqan xumadaana dadka ka dhaadhiciya ay ninkan ay u soo marsiin jireen oo ay ku amri jireen inuu mana bulshadu dhex geeyo markay dhaqankoodigo dhaqan xun asiga uu yahay ay wax is dhex jireen ninkana idinka gudbin kara marka tiir weyn ayuu ahaa tiirkii ayaa ku dumay muhiimadda uu u leeyahay ninkan waxaad ka dareemi kartaa dawladda federaalka qaybada kala duwan oo dhan way ka tacsiyeen madaxweynaha hadduu yahay iyo ninka kale oo roobla lagu magacaabo ra'iisul wasaaraha iyo dhanka kale saraakiisha laftarkoodii aad bay ugu tacsiyeen waxa kale oo ka tacsiyeen musharaxiinta madaxweynayaasha marka waxaad dareemi kartaa culayska ku tahay geerida ninkan ya culayska ay ku reebtay iyo fikirka ku reebtay waxaan daawanaysaa ki dubbe asagoo wareysi bixinaya oo ka tacsiyeen ninkan geeridiisa wajigiisan fiiriyay waxaad arkaysaa marka wajigiisa murugo aad u badan inay ka muuqato walbahaar iyo cabsi iyo argagax ayaa wajigiisa laga dhahin karaa maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaana soo afjaray waxaa isdhihi jiray ninkan shabaab iyo dhagarahoodii waa ka warqabaa mana dhibaato u geysan karaan laakiin maanta waxay ogaadeen xaqiiqa ahaan wixii iyaga ay nafsadooda ugu sheekeen jireen ama asal laftirkooda ugu sheekeen jireen ama asal sidaas isla aaminsanaa maanta waxaas waxba inaysan ka jirin way arkeen xaqiiqadii in dhahooda ay ku arkeen waxaad ka dareemi kartaa hadda meesha weerarka uu ku dhacay wuxuu ahaa meel aad iyo aad amniga loo ilaaliyo wuxuu ka soo horjeeday meesha wasaaradda amniga sidaas ayaana lagu khaarijiyay marka sidaasi waxaan dhihi karaa go'doowlada xageeda murugo weyn ayayna ku tahay jab weyn ayaa ku dhacay taas ayaan kaga gudbayaa waaga Cabdiisiis isaga iyo dad kaleba oo dowlad federaalka ku jira waxa iska dhaadhiciyeen in wax badan al-shabaab ay ku oga karaan. Waxaan xasuustaa afayeenkii gobolka Banaadir ee ku dhimanayay hawlgalkii shabaabku ay ka fuliyeen xarunta gobolka Banaadir aad buu baraha bulshada iyo warbaahinta u adeegsan jiray, isagoo isku haysta inuu yahay nin wax badan la socda oo habeen iyo maalin soo jeeda shabaabkuna ka feejigan. Afrikana soo sidaas ma aaminsaneyn. Maxaa keenay in goobaha amnigooda aad loo ilaaliyo kalsoonida dowladdu ay ku qabtay in lagu dhex dilo? Ninkan waan aragnay oo asagoo wareysiyo badan bixinaya, asagoo faantamaya oo dhahaya ani saasan ahayo nin noocaasan ahayo xaaladahaas oo dhammaan ka warqabaa waxyaabo badanaan ogahay, asagoo faantamaya waan aragnay oo dhihi jir hataa nimankaas ima soo gaari karaan. Laakiinse meesha su'aal waxaa taala, niman asay ka waweynaa ayaa meeshay joogeen ayaa loogu galay oo isdhihi jiray meesha ladikuma imaan kara, meesha ladikuma imaan kara. Niman isdhihi jiray oo abood sheegan jiray ayaa meeshii ay ku jiray inta loogu galay ayaa dhegta dhiigga loo daray. Tusaale ahaan, hadda maamulka gobolka Banaadir aaway 4 gudoomiye degmada la dilay, waxaa kaloo la dilay gudoomihii gobolka Banaadir oo yariis ah ayaa meesha loogu galay. Waxaa meesha ku jiray haddana oo ninkii lalada macsanaa oo gaalkii weynaa James Swain ayaa meesha fadhiyay. Marka nimanka noocaas ah meesha inta loogu galo ayaa xaraykada shabaab wal mujaahideen waxay doonaysaa meeshaas ay ka soo sameeynaysaa. Marka ninkan oo iska miskeenka ah waxyaabaha asii oo nasadis ugu sheekeynaya waa wax aqliga saliimka aan ogolaan karin waay. Marka arrimaha hadii uu dhahayay ana la iman karo oo waxyaabo badan ka warqabaa u dhihi jirayna, maanta waa arkay xaqiiqadeedana waa tan hadda nasadis uu ku waayay waay taasi. Dad badan way ogsan yihiin xaraykada shabaab wal mujaahideen qofka ay damacdo inaysan cid ka hor istaagi kar aysan jirin dal ha joogo ama dibadda degmashu doonana ha joogaa. Laakiin shisheeyuhu waxa ay siiyeen xubno badan oo ku jira dawladda gawaarida aan xabadu karin waana ay ilaaliyaan. Afrika maxay kaga difaaci waayeen al-shabaab? Dhankaasi su'aashaasi waxa waa su'aal iska muuqato way. Ninkan shisheeyuhu se u difaaci karaan? Nin laftirkiisa ba godad isku soo wareejiyay oo meel ku dhex jir oo nafsadiisa u baqaya oo meeshaasi ku xaaraya oo ku kaadinaya, ma qof kale difaaci kara? Yaa? Hadda kor waxaan dhigaysay nin UNS wadanka intuu ka tagay oo wadankiisa u tagay waxyaaba adag kugu yaabka badna Soomaaliya aad intaad joogtay aad la kordhay maxay tahay baa la yiri. Markaas wuxuu ka sheekeeyay dhibaatada meesha ku haysata iyo xariyaha iyo ciidamada Soomaaliya joogan dhibka ay ku nool yihiin iyo rafaadka iyo cabsada iyo hurdi la'aanta haysata ayuu ninkaasi ka sheekeeyay. Marka nimankii noocaas ahaa oo derbi isku soo wareejiyay nafsadoodii habeenkii walbahaar iyo kurba iyo cabsi ku seexanay, miyay qof kale ay wardiyeen karaan? Ma wardiyeen karaan, bal iska baraafay saraakiisha laftarkooda aan is aaminin oo dowladda federaalka ah ayaga dhexdooda shaki kala qaba. Marka dad noocaas ah miyaa qof kale wardiyeen kara? Dad laftarkooda iska shaki qaba miyaa qof kale intay wardiyeeyaan oo amnigiisa ilaalin kara? War arrintaas waa arrin been away in run isku sheega ayaa la rabaa. Marka ninkan waxyaaba u dhig jiray waa tan hadda maanta nafsadiis uu ku waayay way ya nafsadiis ay ku waayay waxyaaba uu ku faantima jiray aaway. Marka si fudud ayaa loo helay meel ayaa lagu helay, bal fiiri meesha waxyaaba ka muuqda. Marka arrintaas waa arrin mala awaal awaayiga ay nafsadooda ay u sheekeynayaan oo naftoodana been ay u sheegayaan way ayaa la dhihi karaa taasi. Waata maxamed oo al-shabaab waxa xukuman cid kasta oo af iyo adinba kula shaqaysa soo duulayaasha. Maxaad kula talin lahayd ragga uu la shaqaynayay Afrika? Wariyaasha kale waxaan kula talinayaa horta dhowr jeer wax loo sheegay oo niman culimo ah ayaa ugu digtay ficilada ay ku jiraan inay ficil gaalnimo ay tahay. Odayaalba la hadlay haddana waa kulleen waa u degayaan haddii talada ay qaadanayaan. War maalin kasta waad u jeediin oo rag badan oo saaxiibadiina ahaa wadada aad ku suguntiin inay ku tageen oo sidaasi ay maanta ay ku geeriyoodeen waad u jeediin. Wamaca daalika nimankan oo idanka dartoodii ladinku beegsanayana war amnigiina ma ilaalinayaan, war Ilaahay ka cabsada, war waxaan waa adduunyo beri wa aakhiro. Tan hadda nolosha aad ku sugan tihiin oo idinka cabsada iyo walbahaarka aad ku dhex jirtaan oo ay idin dheertahay haddana diin la'aan ay idin dheertahay, war Ilaahay subxaana wa taala ugu toobad keena. Toobada Ilaahay way furan tahay, Ilaahay subxaana wa taala toobadiisu way furan tahay. Haddaad wallahi aad toobad keentaan oo walaalaha aad u tagtaan gacmo furan ayaa idinku soo dhaweynaya. War dhaqaalaha yar ama lacagta yar aad qaadanaysaan ama intaas oo sandareertada aan laydin siinaya diintiina ku iibsanina, war Ilaahay subxaana wa taala ugu toobad keena. Hadda toobad keen waysaan wallahi waxa way waad u jeedin saahibkeena oo shalay idan la noola oo bal iska badhaafay haddana oo kii ugu weyna ahaa ayaa wadadii uu qaaday waad la socotaan, idankana wadabahaas ayaa idin dambeyn doon. Haddaad Ilaahay aad u soo laaban weysaan, war nimankan ayaga dhexdooda aysan isku kalsoonaynin, idanka idama difaaci karaan, qof aan si uusan is difaaci karin qof kale ma difaaci karo. Ilaahay u toobad keena, toobadu waa waasic, sidaas ayaana kula talin lahaa hadday war ay qaadanayaan. Dad badan ayaana la taliya. Waata gabagabada waraysiga ayaan ku dhownahay. Laba siba waa looga falceliyay dirka Afrika oo waxaan arkayay xubno badan oo ka tirsan dowladda siyaasiyiin inay aad kaga murugoodeen dilka Afrika. Dad kaloo ku farxay oo baraha bulshada aad u adeegsanayayna waa arkayay, bal noo sharax sida looga falceliyay geeridiisa. labasiba waa loogu falceliyay ninkaasi dilkiisa dal qaarna way ku farxeen kuwa qaarna way ka xumaadeen waxa way laakiin marka fiirisid waxa aad u badan dadkii ku farxay dilkiisa ila ninkan dad khaas ah hata kuma ekeenin dhalinyarada iyo dadka kale dhan iyo marka wuxuu ahaa ficilkaasi uu sameynaya dadka kale ay ku raali gelin jiray marka waxaan is leeyahay marka waxa ku farxay qof kasta oo iimaan leh oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigiisa iimaan galiyay waa ku farxay waxa ka naxay kaliya dawladda federaalka iyo kuwa gaalada ah iyo nimankan kale oo faasiqiinta afsaaqda ah ayaa ninkaasi u murugoonaya qof muumin ah oo iimaan leh oo ilaahay yaqaan subhanahu wa ta'ala oo diin islaam ah yaqaan ninkaasi uma murugoonaya ismalihi anay mar buu u murugoon doonaa ama in yar buu u murugoon doonaa ismalihi ilaa macnaa waxa waaye ninkaasi way ka warqabaan ummada Soomaaliyeed oo arrimihiisa dhan way la socdaan baraha bulshada dhan asaa qabsaday mar walba aad aragtid waxa waaye barbaganda uu ka shaqeynaya bal fiiri marka aad hadda aad ku qortid oo dhankaas marka gashid marka fiirisid barbagandadiisa iyo hadal humadiisa iyo asigoo dhalinyaro Soomaali ku dhigay asoo dhalinyaro oo wareysi qasab ka qaadaya xitaa waxyaabo qaar oo ayaga aysan sameeynin ba wuxuu ku dhijiray samay waxaasi ma ka damqiro oo caga jugleen ah iyo jirdil ah ay u geysan jiraan marka ninka waxyaabo ka soo saaray jiray hadal qaar oo qasab ka soo saaray jiray waa asiga marka sabab ugu murugoonayaan ma ugu murugoonayaan ha uma murugoonayaan laakiin waxa uu murugoonayaa nimanka mujrimiinta ah faasiqiinta ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisina waxba aan ka aqoonin oo munaafiqiin ayaa u murugoonaysa laakiin nin mu'min ah oo khaalis ah oo iimaan qalbigiisa ku jira ninkaasi hal daqiiqad uma murugoonaya aad buu ugu farxayaa bal iska bal afa hada maanta inta asxaab adiga dad adiga taqaan marka wareysatidba mujrimka jirtis ilaahay baa dadka qabtay bay ku dhahayaan dadka bal wareysa hatta kuwa qaar waxaad arkaysaa marka fiirisad oo dhanka halaagada taa inaysan taageersanayn ayaa laga yaabaa laakiin ninkaasi way ku faraxsan yihiin dilkiisa marka ninka mujrimka ah wax walba laga feelanaya dadka dhalinyarada ah aad bay u soo dhaweeyeen oday iyo dhalinyaro iyo dadka muuminiinta oo iimaan qalbigooda ku jiro dawladda xageedey inay saameen ay ku yeelanayso way muuqataa arrinkaas maxaa yeelay waxa qalqal iyo cabsi badan soo wajahaya nimankii ninkaasi saaxiibadiisa ahaa ayaa cabsi badan soo wajahaya ilaa ninkaagi saaxiibkaaga shalay meeshii lagu qaraxiyay adna ma kadam waxaasi dilkaasi waa duq adna waad ku jirtaa liiskaas ilaa qof ashuba inuu maana liiskaasi ama ficilkaasi oo gacanta kula jira sababta marka niyad uu ku shaqeeyo ma laha marka arrinkaasi waxay ku noqonaysaa arrin aad iyo aad u qurbo badan ay ku noqonaysaa sadaasna ayna ku dambeynaysaa aakhirki inay kala yaacan oo ay kala araraan oo meeshaasi laba isku kalsoon la waayo shaqana ay ka dhaxan wayso ayaana dhici doonto sadaas ayna ku dambeyn doonaan aad bad mahadsantahay kaasina waxa uu ahaa maxamed wali oo u waramayay idaacadda Al-Furqaan maxkamadda raddul madalim ee wilaayada banaadir ayaa dhawaan xukunno sharci ah ka gaartay dhulal iyo guri ay dad badan isku haysteen kuwaas oo ku yaala muqdisho iyo duleedyadeeda ilaa iyo 11 xukun ayay maxkamaddu riday caawa waxaa idinku soo maqan xukunka labaad waxa maxkamadda raddul madalim dacwad keensaday madaci nuur xasan ibraahim taariikhdu markay ahayd 6 muharram 1443 hijri isagoo dacweynay madawcalihi umar maxamuud warsame wuxuu ku dacweeyay wuxuu iga haystaa warqad ama dokumenti dhul anigu aan leeyahay cabirkiisu yahay 20-15 meter guruufta kuna yaala xaafada Soonakey kana tirsan degmada Hodan dhulkaas aniga ayaa la cabiray magacayga ayuu ku soo baxay ma iibsan cidna uma hibeyn cidna wakiil igama ahan cid ila lehna ma jirto guri xayndaaban ayaa iigu dhisan waana ku ilma dhalay waxaana la ii cabiray taariikhdu markay ahayd 1989kii intaasna gacanta ayaan ku hayay fiira gaar ah warqada lahaanshaha dhulka gacantayda ma soo gelin waxaana gacanta ku hayaa qofka aan kor ku soo xusay sidaas darteed waxaan maxkamadda islaamiga raddul madalim ka codsanayaa in ay iga qaado dokumentigeyga baabiisana wax alla wixii dokumenti been abuur ah oo wato jooyinka booska bari waxaa ka xiga jid galbeedna waxaa ka xiga dhul koonfur waxaa ka xiga dhul waqooyina jid intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay madawcalihi Umar Maxamuud Warsame oo wakiilna ka ah Khalif Warsame Xaayo wakaaladaasna waxay ka ansaxday maxkamadda horteeda wuxuuna ku jawaabay sida soo socota wax dokumenti ah oo uu leeyahay dacwadaha oo aan ka hayo ma jiraan ama uu ii dhiibtay ama aan meel ka helay toona taas beddelkeeda aniga ayaa dacwad u qaba dacwadaha waana sida tan dacwadaha wuxuu xoog iiga dhistay dhul aniga aan leeyahay oo aan sifo sharci ah ku yeeshay waxaana ka gatay dhaxaltooyada Xasan Ubayd Diiriye cabirkiisu yahay 20 lagu dhuftay 15 mitir loota nambarkiisu yahay eber 4-8 K2 wuxuuna iga dhistay taariikhdu markay ahayd 2016 dhulkaas oo aan la wareegay isagoo banaan sidaa darteed waxaana maxkamadda Radul Madalim ka codsanaya inay iga qaado dhulkayga aan ku yeeshay sifo sharci ah jooyinka booska bari waxa ka xiga jid galbeed waxa ka xiga dhul koonfur waxa ka xiga dhul waqooyi waxa ka xiga jid inta ka dib maxkamaddu waxay weydiisay mudaciga sifada warqadu mudac aleega gacantisa ku gashay wuxuuna ku jawaabay warqadu gacanteeda ma soo gelin sharciyeyaasha iyo goofliyaasha ayay xaqooda iga maqnayd aniga dhulka markii la ii cabiray ayaa nambarkiisa la ii sheegay dhulkiina sidaas ayaan ku haystay warqaduna ay iga maqnayd xilligii Cabdi Qaasim ayaan dhulka dhistay ilaa haddana sidii ayuu iigu dhisan yahay marna gacanteeda kama bixin intaa kadib mudacaleeyga waxaa loo diray cidda dhulka uu ka gatay wuxuuna keenay Khadiijo Jaamac Faarax oo ah xaaskii Xasan Ubayd oo ah qofka laga dhaxlay booska waxayna sheegtay ninkeeda inuu dhintay 1992 uuna ka tagay dhaxaltooyo ka kooban 3 qof anigoo ah xaaskiisa iyo wiilkayga Maxamed Nuur Xasan Ubayd iyo hooyadiis Deynabo Maxamed Faarax oo dhimatay 2019kii dhaxalkiina hadda wuxuu ku soo ururay Khadiijo Jaamac Faarax iyo wiilkeeda Maxamed Nuur Xasan Ubayd cid kale oo dhaxlaysana ma jirto Khadiijo Jaamac Faarax waxay maxkamadda horteeda ka cadeysay 1990kii inuu ninkeedu u keenay dokumentigan ka kooban rajabuud ama rasiid lacag bixinta dhulka ee dawladda hoose iyo caato ay ku cadahay in dhulkaas uu hibeeyay Nuur Xasan Ibraahim una hibeeyay Xasan Ubayd Diiriye wuxuuna igu yiri ninkaygu dhulkan ayaan soo iibsaday oo ninka ku qoran ayaan ka iibsaday hibana waxaan ugu qoray canshuurta dawladda ayaan ka cararayay markii dawladdu dhacdayna waan qaxnay dibna uguma soo laaban dhulkii dhulkaas innaga waxaan ku milkinay dokumentigaas oo sharci ah oo dawladdu markaas jirtay ka soo baxay wax marqaati ah oo warqadaas ahayna ma hayno intaas kadib Khadiijo Jaamac Faarax iyo wiilkeeda Maxamed Nuur Xasan Ubayd waxay dacwada dhameystirkeeda u wakiisheen Jamaal Ubayd Diiriye wakaaladaasna waxay ka ansax maxkamadda horteeda maxkamaddu waxay weydiisay madawcaleeyga Umar Maxamuud Warsame warqadii lagu soo dacweeyay wuxuuna keenay dokumenti ka kooban kow warqad rajabuud number 1044417 wadata magaca Nuur Xasan Ibraahim cabir dhan 20.15 mitir loota nambarka eber 438 taariikhdu tahay soo baxday 9/10/1989 ka soo baxday dawladda hoose ee Xamar labo wuxuu kaloo keenay warqad maxkamadda degmada Kaaran ka soo baxday nambarkeedu yahay 8/897/9 taariikhda ay soo baxdan ay tahay 4/29/1989 ku saabsan hiba guri oo yahay qofka hibeeyay Nuur Xasan Ibraahim loo hibeeyayna uu yahay Xasan Ubayd Diiriye intaa kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudaciga Nuur Xasan Ibraahim iibka ay sheegeen dhaxaltooyada Xasan Ubayd Diiriye in isaga ay ka gateen dhulkaas wuxuuna ku jawaabay aniga dhulkaas ma gadin cidna uma hibeeyin gacanteedana kama bixin mudaciga maxkamaddu waxay u dirtay inuu keeno marqaati in dhulkaas uu deganaa marna uusan gacantiisa ka bixin wuxuuna keenay 4 marqaati oo kala ah kow Nuur Cali Ibraahim Sheikh Maxamed 62 jir ah wuxuuna ku jawaabay ama wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay Nuur Xasan Ibraahim 89kii in dhulkaas loo cabiray oo dawladdii u cabirtay oo booska isagu uu leeyahay waagii Cabdi Qaasim ayaa wuxuu ka dhistay 2 qol iyo deyrkood aniga baadiyaha ayaan ku maqnaa iyadoo 2 qol ay ku dhisan tahay oo ilmihiisu joogaan ayaan ugu imid aniga markaas ayaan baadiyo ka soo noqday waagii amxaaradu timid isagoo ilmihiisa la qaxaya ayuu meesha noogu yimid xilligii dawladdii Shariif aakhirkeedii ayaan ku soo noqday aniga iyo wadaadka abtigiis ah ayaa jiingad ugu dhisnay intii shamiitada markii hore ku dhisnayd ayaan la raacnay sidaan u dhisnay ilaa hadda way u dhisan tahay haddana kiro ayaa loo degan yahay kirada Sheekh Nuur ayaa ka qaata marqaatigaasna wuu ansaxay marqaatiga labaad Maxamuud Fiido Maxamuud Caalim 62 jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay dhulkaas in 1989kii la cabiray oo Sheekh Nuur loo cabiray isaga ayuu ku soo baxay oo booska loo cabiray waagii Cabdi Qaasim 200 iyo mas'uul ayuu ka dhistay ka bacdi amxaaradii ayaa timid wadaadkan waa qaxay siingadii waa la dumiyay cidda dumisayna ma aqaano berigii dawladdii Shariif ayaa mar kale la dhisay isagaana dhisay ilaa hadda sidii ayay u dhisan tahay kiro ayaa loogu jiraa kiradana Sheekh Nuur ayaa qaata maxkamaddana waa geyn karaa booskaas marqaatigaas uu ansaxay marqaatiga saddexaad Daahir Ciise Jimcaale 10 jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay 2012 ayaan soo degay Soonakey anigoo Shanberi degan ayaa xabad la igu dhuftay dhulkaas isagoo dhisan ayaan hor mari jiray 2 qol ayaa ka dhisnaa شيخ نور ayaa dhistay ayaan maqlay isaga loo cabiray haddana id kale ayaa degan oo kale ku jirta marqaatigaas ma ansixin afar Hussein Hassan Ibrahim kontay ku jira wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay waagii dawladdi in Sheikh Noor loo cabiray booska 1989kii isagaana degana waagii dawladdi Carta ayuu dhistay uuna deganaan jiray waagii Abdullah Yusuf ayuu kala qaxay ilmihiisa wuxuu ula qaxay Galgaduud dib ayuu isoo wacay wuxuuna igu yiri jingada iyo fuji baabuurna isoo saar aniga ayaa gacantayda ku fujiyay oo gaari u saaray shamiitadii ayaa booska baaqi ku ahayd waagii Sharif ayuu dib isoo wacay wuxuuna igu yiri waxaan rabaa gurigi inaad dib iigu dhisto waana u dhisay cabirkii hore ayaan la raacay sidii waagii ayuu u dhisan yahay isagaana kiro ka qaata cid ku haysatana kuma arkin marqaatigaas uu ansaxay intaa kadib maxkamaddu waxay soo baartay dokumentiga mudda'u calayhiga uu keenay wuxuuna noqday mid sax ah hase yeeshee warqadda hibada ee ka soo baxday maxkamadda Kaaraan waxay leedahay cilado ay ka mid yihiin kow warqadda waxaa ku qoran hibo waxaana lagu sheegtay beec labo beecaasna waxaa markhaati looga dhigay hal nin iyo hal naag markhaatigana kuma ansaxo hal nin iyo hal naag kaliya saddex ninkii la sheegay inuu hibeeyo dhulkaas oo inkiray hibadaas afar in loo waayay markhaati kale oo cadeeyay hibadaas sidaas darteed hibadaas maxkamadda agteeda kama ansixin intaa kadib maxkamaddu waxay u bandhigtay wakiilu dacwaha dhaxaltooyada Xasan Cubeyd Diiriye in uu dhaarsado mudaciga Nuur Xasan Ibraahim maadaama uu inkiray mudaciga hibadii iyo beecii uu ku sheegtay wax markhaati ah oo hibadaas sugana aan la helin wuuna diiday in loo dhaariyo maxkamaddana wuu diiday inuu hor yimaado kadib maxkamadda ayaa dhaarisay mudaciga Nuur Xasan Ibraahim waxayna ku dhaarisay in uusan u hibeyn ama ka gadan dhulkaas Xasan Cubeyd Diiriye xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwadii mudaciga iyo jawaabtii mudacaleyaasha taas oo ahayd inay ka gateen dhulkaas Nuur Xasan Ibraahim isaguna uu inkiray dhulkaas inuu hibeeyay ama uu gaday dhageysatayna markhaatiyaashii uu keenay mudaciga aragtayna dukumeentigii ay keeneen mudacaleyaasha maxkamaddu waxay xukuntay sida tan kow hibadaas inaysan ansixin labo in beeca ka dambeeyey hibadaasna uusan ansixin saddex warqadda rajabuudka ah ee ku soo baxday Nuur Xasan Ibraahim iyo dhulkaba inuu leeyahay Nuur Xasan Ibraahim waxayna ka xukuntay Cumar Maxamuud Warsame iyo dhaxaltooyada Xasan Cubeyd Diiriye xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati iyo dhaar maraajicda loo cuskaday Saxiixu Muslim jaladka koowaad safxada 123 xadiidka lambarkiisu waa 221 Minhaaju Daalibiin safxada 355 Majmucu Damaanaad safxada 230 وبالله التوفيق وحكاك كما قبل برنامج روحنا وحان كسو قتمينا وركي قدام بي أمورها عالمك سلمان أحمد والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد كسو دواتان وراركي ودن بي عالمك هدين وكهر مرنا وراركي كيمان ايام مغالا ذا براكيسان القدس وحيكورا ميان ان ما انتها الكاسي وكدا عي وارك لغي دول نماء او ايفوليين لبر روح وفلسطينيين وارك واحد لغو بيكس دي عدم كترسان امام الكيهودة او كسونا ميل ودو مسجد براكيسان الاقصى وحانا وارك كدا شيخ ساري سوجراء جراء المشير راوع وراركي ودن بي الهيلي وحيت الماميان in weerarkaasi ee ka dhacay magaalada Al-Quds lagu dilay askar yahuudi ah halka sidoo kale lagu dhaawacay saddex kale oo ka tirsan ciidamada maamulka yahuuda ee wargeysiga ka soo baxay ee dhulka maamulka yahuuda wuxuu ku heystay waxa sheegeen in askariga la dilay uu 30 sano jir ahaa isla markaana uu u dhintay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray weerarka ay fuliyeen labada ruux ee Falastiiniyiinta ah mid kamid ah ragga fuliyay weerarka ayaa ciidamada maamulka yahuuda dileen waxana la sheegay in lagu magacaabo الدكتور فادي وحنا كسو جيدا مخيمك شعفات كيالا قدس تقوميسيك كجرتا xaaska fuliyaha weerarka iyo caruurtiisa ayaa la sheegay inay isaga baxeen gudaha dhulka Filistiin 3 maalin ka hor ee fulinta weerarka, taasoo muujinaysa in fuliyaha weerarka uu in muddo u dheer garoobayay inuu qaado weerarkan ee khasaaraha lagu gaarsiiyay ciidanka maamulka Yuhuuda. Marka leena banaanka soo dhigay sida dhalinyarada muslimiinta ee reer Filistiin uga go'an tahay inay difaacaan muqaddasaadka muslimiinta ee ay ku tumanayaan ee maamulka Yuhuuda, sidoo kale wuxuu weerarkan marka la banaanka soo dhigay habacsanaanta laamaha amniga ee maamulka Yuhuuda. Warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in ciidamada maamulka Yuhuuda ay xabsiga dhigeen ee gabar u dhalay fuliyaha weerarka, iyo sidoo kale haweeney la dhalatay oo lagu magacaabo Shaadi, iyo sidoo kale wiil u adeer u yahay oo lagu magacaabo Axmed. Waxaana tallaabadan fulinimada ka muuqato ay qayb ka tahay tallaabooyinka uu qaado maamulka Yuhuuda markasta oo qof muslim ah uu fuliyo weerar khasaare lagu gaarsiiyo ee askarta maamulka Yuhuuda iyo dadka Yuhuuda ee xoogga lagu deegaamayey dhulalka muslimiinta. Xarakada Xamaas dhankeeda warka soo baxay waxay ku sheegatay mas-uuliyadda weerarka, waxayna tiri xarakada muqaawamada islaamiga Xamaas waxay ku dhawaaqaysaa geerida wiilkeeda shahiidka ah ee halyeyga ah Sheikh Fadi Maxmuud, kaas oo ahaa hogaamiye ka tirsan xarakada Xamaas kana soo jeeda ee mukhayamka Shacfaad, isla markaana ahaa fuliyihii camaliyada maanta ka dhacday magaalada Al-Qudus ee ku jirta gumeysiga, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarakada Xamaas. Wuxuu bayaanku intaa ku sii daray ee camaliyadii halyeynimada ah ee maanta ka dhacday Al-Qudus waxay diraysaa fariin digniin ah oo ku socota cadowga mujrimka ah iyo xukuumadiisa, digniintaas oo ah inay joojiyaan xadgudubyada ay u geysanayaan dhulkeena iyo muqadasaadkeena. Haddii marka maamulka Yuhuuda uu sii wado gabatoollada uu ka geysanayo masjidka Al-Aqsa iyo xaafada Sheikh Jarrah, waxa uu la kulmi doonaa weerar kuwan la mid ah sida bayaanka lagu sheegay. Khiyaarka muqaawamada ee ballaaran noocyadiisa kala duwan oo ugu horeyso ee muqaawamada hubaysan waxay awood u leedahay in looga hortago cadowga isla markaana lagu joojiyo xadgudubyada uu geysanayo, ayaa la sii raaciyey ee bayaanka ka soo baxay xarakada Xamaas. Haddii aan intaa ku dhaafno Filistiin, wararka ka imaanaya waddanka Suudaan waxay ku ramayaan in golaha militariga ee waddankaas iyo xukuumaddii hore loo casilay ee Cabdalla Xamduug hogaaminayay ay heshiis ee wada gaareen. Qasriga madaxtooyada ee magaalada Al-Khartuum ayaana labada dhinac waxay ku saxiixeen heshiis siyaasi oo ay kala saxiixeen ee taliyaha ciidanka ee militariga ninka lagu magacaabo Cabdul Fatah Al-Burhaan iyo ra'iisul wasaarihii la casilay Cabdalla Xamduug. Labada dhinac waxay ku heshiiyeen baa la yiri in la sii dhameystiro masaarka dimuqraadiga ah, isla markaana wasiiqadii ama dokumentigii dastuuriga ahaa uu noqdo marjiciyadda ee loo noqonayo si loo dhameystiro fatrada ku meelgaarka sida hadalka loo dhigay. Waxaa sidoo kale heshiiska qayb ka ahaa in la bedeli karo dokumentiga dastuuriga ah haddii baa la yiri isbedelkaasi uu xaqiijinayo danaha dadka siyaasadda ku midaysan. Hadda dibadbaxii ballaaran ayaa ka dhacaya magaalooyin kala duwan oo ka tirsan waddanka Suudaan oo ay ka mid tahay magaalada Al-Khartuum, waxaana muuqanaysa in tallaabadii uu doonayay militariga ee ahayd in buudka lagula tunto ee xukuumadda madaniga ah ay fashilantay, islamarkaana hadda Cabdul Fatah Al-Burhaan ay ugu yaraan ogolaadeen in xukuumaddii cilmaaniga ahayd ee Cabdalla Xamduug hogaaminayay ay hawsheeda sii wadato. Tan iyo intii dibadbaxiidu ay bilowdeen markii militarigu ku dhaqaaqay afgembiga, waxay ciidamada ammaanku dileen ugu yaraan 40 ruux oo shacab ah, kuwaas oo isugu jira rad dumar iyo caruur. Wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan kusoo afmeerina. mudahna barnaamijka dhuuxa caawa iyo intaa dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم هو